shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi میشه حزی لارمتیدان و هاوکاری کردنی خلچی گندکه یا تینما بو کیبسونی چاوتنوک و تلکباس گلی لیبکاو لخشتی بریو خانوکی لجر دست در بینه اگر اندریا جیرو خمخور نبایا چون که اندریا حزی ندکر پورا کمیلیا گندکه انده بله بویا پاشاول چی زور توانی پلانی کیبسون بو گندکه اشکراب کاتو نیاله دست بسر خانوکی پورا کمیلیا دا بگری مونتی، وره بابتین اولا با خومانی عریب که انتاک و اندریا بزار نبه سلاود لبيت وابزانم تو اندرياي بله سلام ماستا هر وقت گشت بوم استم کس بتوانی وقت تو ونی آواب چشه اولیوا همیشه باسی تون بوده که سپاس خاتو لینا سپاس بو او دفتری او روزه بو مند نرده بو سودت لی ورگر؟ بله اگر او دفتری تو نبوانم دتوانی وینه بچشم اندریا ببورا نم هشت وینه که تواب که تکات کم بردوان بله وینه چشان باشا دتوانم لی ردانش متماشای بکم؟ بگو من اندریا، سبین نوینه که تواب که، شو درنگه خری که تواب ده بیم، بلینم بخاطرینه ده و بیانی بینه که پی پیشتان دم ما بستن ما مستای قطاب خانه که یا با پیرا، خاطرینه منی زور خوش ده وی و اینه کارت زور توانن براست ما موستا براستی دا باور ناکم من داله چی گد که وقتو بتوانی امنی گارانه بچشه پیم بله بیرد لوا نکردو تو ببیوینه چشه چی ناو دار ناکری ناتوانم هیچ نیا گرنگ نیه بتوی یا نتوی ببینی گرچش بلام اگر بردوان بیلینی گرچشان اوه یرمتی دادم زور سپاسد دکم اندریا بردوان با ماله بگو منو دکم استاش ده ببرم چی اندریا؟ چی اوینی چشاوا؟ هاوری کم چشاویتی، پید زوانا؟ بله زوریش، زور به آسانی هست به زوق و آرزی نگار کشکه دکم ماموستا، خوزگه دخوازم منیش نگاری چی و جوانو کاری گرم چشابایا پیم بله اندریا، حزد لخویندنو اکتب هیا؟ بله، تا ایسته ایسم لخویندو توا اندریا، کتاب خویندنو خیال و اندشت فراون تردکات بردوان بلوینه چشان بویا حزدکم دوی توابونی قطاب خانه بیت ایرو او کتبانه کتب خانه بخوینیوا پیم بله، را چونا؟ واو، او همو کتابا مام استادو یه بین نخوش نکته بکن بخوان ماما دل نیابا اگر ویست دشتوانی درباری هر کتابه بسیارم لیب کهی اندریا وره بابچین یاریب کهی اندریا لمال نیه تو تو قطاب خانه لای مام استالی نه چی؟ ای من یاری لگل چه بکم؟ مانتی تو او رو بابچین یاری بکن خود اگل اگا داری خود با بیویسته لسرم زور سپاس خاتو لینا بکم چون که زور مهربان لگل اندریا و چاو دیری و اینکانی دکر او چیه ماموستا؟ بحثی دیکم؟ اندریا، کتابکانی خاتولینات خوانده و؟ بله، کتابکان زار خوش بود زار باشه، ایشیشی باشید کرد پیره جان بیم بله ده جانی مجنه چی چون بوا بگو من وکو خاتولینا زور دانو مهربان بوا بله اویش وا بو زور دوانو مهربان بو زور باشا تونم دانا بو هر واش درچو و باشه سرگ لخاتو لینا بدم و سپاس گزاری خومی پیشکش بکم اندریا تو پید باشه که بیتم سردانی بکم شوکاوی مامو سالینا بین بله مامو سالینا چی لیهاتوا برز گفتون زود اقتاب خانه و شکایتی لمامو سالینا کردوا چی؟ لقتاب خانه یا؟ اندریا تاوریم که خاتو لینا باش جوه بگره، اما نتوانی بیدنگ بین لاز پیش وی خسنی ادشی ما مستایتید کاتی خوش لگل کرشی لساری وگ اندریا بفیرو بدهی که قطابیش نیل قطاب خانه که دل نیابا، اما تنها قصه من نیه، بلکو قصه هموانه و منوی نرایتی هموان دکم پیم خوش بزانی، من لگل اوی اندریا فیری خویند نو دکم هیچ قطابی که قطاب خانه کم پیش جوه نخستوه بلام او گرفتی چی زور گوری که تو هیچ یک فیر بکنی که قطابی نیل قطاب خانه و برانبر بفیر کدنش پاره نداوه خود لکارو باری ایره هل نقرتانی ایره قطاب خانه و جگه فیر کردنی من دالانا داوه لیه بردن دکم خان مکم امل ایره ماموستام ارکی سرشان ما همو من دالک فیر خویندن و خویند نو بکم بایل فیر کردنی اندریا هیز گرفتیک نبینم پیویست همو من دالک فیر کم لقطاب خانه بیان ندروا من وکو ماموستا هیز کارکی نشاویشم نکردوا لبر او داوه لیده کم هر استا ایره بزی بیلا ام کاری تو مای گرنجی پیدانا هیوا دارم ما مستایکانی دیش وقتو بن چون که دل نیام او کار قطاب خانه که دادخری غاتو لینا وان پی باشا واز لما مستایتی بینی او چی داره اما کاری تو نیا اگر بموی اندریاش فیری خویندن و خوین نوب کم بلام استا توزک زحمتا اندریا وا باشه کم کم بچی تا لای خاتو لینا و زور بیزاری نکی برست گیبسو ما بس لو قسانه چیا لما اوی مانجه کیا کم تر ماموستا لینا واز لما مستایتی دینه دبوای زوتر بمزانی آیا که واز لما مستایتی دینه هر بو او ما بس سردانیم کرد براس ماموستا لینا لقتاب خانه نیو رویشتو تو مالاوا آی لو ماموستایا توشی چندین گرفتی کردوم با پیرا، رگم ده دی بو کمک بطمالای ماموستا لینا؟ بلا میستا باران ده باره، بو بیانی ناتسی باشتر نیا؟ نیگران ما با، زود اگره موا. یا چی روی داوا؟ داوا لی بردن دکم ماموستا من بوم هوی من بوم هوی در کردن ات لکارکا وا دیاره تو به حالا تیگیشتوی لبرتونی اکا وازق تاب خانه دینم بلکو هوی چی دیکی هیا هر استه پیتی دلیم بلام گلهی لخود مکا شتیکو دبی تو زور پیدل خوش بی پیشتر درباری ام تابلوی قسم با کرده بوی استاش من شبو نگار چیشه دکم که ام نگاری چیشاوا براست؟ لسرتا دائمه دزگیران یکتر بوین استاش خانواده کان من دانوی ببینه هاو سر یکتری هر تند خلچی دلین احلی بوند بنی گرچشی چی گورو بناوبانگو سرکوتو یک لملیونا بلا من چاوم لناوبانگو سرکوتنی او نبو پی رازی بوم چون که دیتوانی بو پاری حزا و وینه یک بچشی که کار لدلکام بکاو هستکام ببزوینه بریارم دامن راز گوبم لگل دلی خومو و دلی من تنها با او کسبه کدبه تهو سری جیانم خاتولینا همان هستیه کدائی کم های بو زورم پینا خوشفش اوی توم ناسی و لید دور بکوموا نا توانم چی دیارمتید بدم دزانم تو ارادت بهز و سردکوی اندریا استاش دموی بخنده و بزه یک مال آواید لیب کم ماموستا لینا پیروز باید لیده کم اندریا عزیزه کم اندریا زور دعا کن راست زور دعا کن دیمونتی خیراب تینا مال آوائی ما مستالینا خواتا خوتان لگال منالکان اگه داری خوتان بی خود لگال خود لگال خود لگال خود لگال خود لگال خود لگال ماستا من مستالی نه خود لگال اندریا هست اندریا من مستالی نه من مستالی نه اندریا خواهد لگل ماما ستالینا خواهد لگل خواهد لگل اندریا خواهد لگل بی خواهد لگل اگه داری خود با دبیر من نکی خواهد لگل اندریا اندریا بدلی چی پر لهیوا و دیروانی ده هاتوی ماموستالینا که دیزانی چی رو که ماموستالینا وقت چی رو چی دای چیتی اوش وای لاندریا کرد که خوشویستی که بو ماموستا زیادتر بید خواد لگل ماموستالینا